کرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریبوا مشارق الارض ومغاربها، تو پورے پچھم کی خاص شان ڈالو، یعنی احامہ کی طرف ترتیج کے لیے نکلے تھے، وہ نخلتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں تشریف فرماتے، چلیے آگے آپ کو سوکھے اوقات جانا تھا، کیونکہ وہاں عربوں کا مجمع ہوتا تھا، آپ ان کو دعوت دینے کی نیت سے جا رہے تھے، چلیے آپ کو فرض کی نماز نخلا میں پڑھنی تھی، اس لیے آپ وہاں اتر پڑے اور وہاں نماز ادا فرمائی، چلیے جنات نے ایک بات کہی، رحمان نے اس کو سنی اور سن کر جبریل امین کو فرمایا، اور وہ لے کر ون لے کر رحمت للعالمین کے پاس آ گئے۔ اس میں لطیفہ ہے، بتاؤ کون سا کلام جو اللہ نے اپنے بندوں سے سنا اور پھر جبریل سے کہا اور پھر جبریل اس کو لے کر حضور کے پاس آئے اور وہ قرآن میں ہے۔ جواب یہ کل اوہی الیہ، صلی اللہ علیہ وسلم سیما امر سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں زہر کا حکم لیا گیا وہاں سکر، اور جہاں آپ کو سکوت کا حکم دیا گیا وہاں آپ نے سکوت فرمایا۔ اس حدیث پاک کو یہاں امام بخاری اللہ علیہ زہر کی صلات الفجر کے اس بات کے لیے ذکر کیا، اس میں اشکال یہ ہے کہ یہاں تو اول حدیث میں زہر کا ذکر نہیں، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہاں لفظ قرا زہر کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کو سکوت کے مقابل میں استعمال کیا گیا، اور سکوت کا اطلاق ہوتا ہے صرف اطلاق پر، تو لا محالہ قرا جو اس کے مقابل میں بولا گیا زہرا کے معنی میں ہوگا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اس میں فجر کا ذکر نہیں، اس کا جواب یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ کے عموم سے ترجمہ دیا ہے، پر امام امیر کے عموم میں صلاۃ فجر داخل ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ ابن عباس کا تو مذہب یہ تھا کہ صرفی نمازوں میں قرآن نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس اول اس کے قائل تھے اور پھر بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا اور وہ صرفی نمازوں میں قرآن کے قائل ہو گئے تھے۔ لا محالہ یہ کہنا پڑے گا یہاں سکوت سے مراد ترک قرآن نہیں ہے، بلکہ سکوت سے مراد سکوت عین جبر ہے۔ وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یہ قرآن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا رہے ہیں، بہت تکبر نہ کر، چھوڑ یہ سب بات ہے۔ امام بخاری نے باب قرآت کے اس لفظ پر ختم کر کے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ انسان قرآن اس صلوات میں رسول کے اسوہ کا متجر ہے، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی امت بھی کرنے کا معمول ہے۔ امام چار مسجد تین پہلا مسئلہ الجم بین سورتین کی رکاتی یعنی ایک رکعت میں دو سورتیں پڑھنا جائے یہ سہارا تعلیم کی جماعت کی رائے ایک دوسری جماعت اس کی کراہت کے اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے فریضہ میں اولا یہ ہے کہ آدمی ایک سورت پر اتفاق کرے یہ مالک انتیا اور امام احمد کا مسلک مالک و احمد اس رائے جناب الفریضہ کو مطلوب کرتے ہیں اور امام ابن رجب نے حنفیہ سے ایک قول کراہت کا نقل کیا ابن عمر سے منقول ہے آصف سورت حل کہا اور وہ یہ کہ سورت کو ایک رکعت میں مستقل پڑھا جائے دوسرا مسئلہ والقراءت بالخواتیم سورت کے آخر کا پڑھنا سورت کے آخر کا پڑھنا اللہ علم اربا کے یہاں جائے لیکن مالک احمد اس روایت میں قراءت کے قائل ہیں اور علامہ موفق نے لکھا شاہ امام احمد مداومت کو مکرو سمجھتے ہیں اگر کبھی اتفاق آخری سورت کو پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن آج کل کے قراء اپنے حافظ ہونے کے اظہار کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کسی سورت کا آخر لے کر پڑھ دیتے ہیں پوری سورت پڑھنا چاہیے کبھی اتفاق جی چاہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے تیسرا مسئلہ وہ سورت قبل سورت یہ مسئلہ ترتیب مصحف کے خلاف پڑھنے سے تعلق رکھتا مالک شافعی احمد کہتے ہیں خلاف اولا حنفیہ کہتے ہیں مکروہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں کہتے ہیں آمدن قصدن ترتیب مصحف عثمانی کے خلاف پڑھنا مکروہ ہے اور یوں کبھی اگر پڑھ لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اول سورت یہ چوتھا مسئلہ آدمی کسی سورت کا اول پڑھ لے اگر عذر کی وجہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں اور اگر بلا عذر ہو تو جمہور علماء کے ہاں کوئی حرج نہیں مالک ایک روایت ماں مالک ایک روایت میں فرماتے ہیں اول سورت کو پڑھنا مطلوب ہے کیا مانا بنے کرو ان کو پالا کر بغیر پالا کرن بھی سلام چلیے کیا ہم لے کر تین کیا ہوگا چلیے معلق ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کو موصولا روایت کیا یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے آپ پتہ مکہ کے سال آپ نے سورہ مومن پڑھی تھی نسائی میں ایک تصریح ہے چلیے موسا و ہارون سے مراد اللہ کے ساتھ تمہار کرنا موسا و ہارون ہے اور ذکر عیسا سے مراد اللہ کا قول و جالم مریم و امہ ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا محمد ابن عباس کو شک ہو گیا یا ان کے اساتذہ میں اختلاف ہو گیا کسی نے تو ذکر موسیٰ و ہارون کہا اور کسی نے ذکر عیسیٰ کہا مسلم شریف میں اس کی وضاحت آ چکی ہے شریف اگر فرقا کو کھانسی آ گئی تو آپ رکو کر دیے گا, اتنا معلوم کہ آپ کو بھی کھانسی آتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہوں کان رجلن مسقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثیر سن, آپ کو بہت بیماری ہوتی رہتی ہے, گرمسر کو آپ کی کثرت سے ہوتا رہتا صلی اللہ علیہ وسلم. رتمر نے رکت اندام 120 آئے سورہ بقرہ کی پڑھی اور ثانیہ میں مسانی کی ایک سورت پڑھی. پرامر کو رکت جان سے معلوم ہوتا ہے کہ بقرہ کا اول پڑھا اور اس سے مسئلہ رابعہ شادی ہو گیا, اور اگر اس کو حاصل فرمان میں کیا جائے تو ایسی صورت میں مسئلہ اسلامی ثابت ہوگا, ظاہر ہوگا وہ اسلامیہ کی صورت میں انسان اور اسلامیہ میں مسانی کی ایک صورت پڑھی تھی, تو صورت میں مسانی مسانی کی صورت پر کا مطلب یہ ہے کہ علماء قرآن کریم کی صورتوں کو چار قسموں پر منقسم کیا ہے. نمبر ایک سبع اعتبار, یہ وہ سات صورتیں جو قرآنی ہیں اور قلیم. نمبر دو ضرات المعین, یہ وہ 11 صورتیں جو 100 یا اس کے قریب آیات پر مشتمل ہیں. نمبر 3 متانی, یہ وہ 20 صورتیں جو تیسرے نمبر پر واقع ہیں. نمبر 4 مفصل, یہ وہ صورتیں جو قرآن کے آخر میں واقع ہیں, اور ان کو مفصل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جلدی جلدی فصل واقع ہوتا ہے, سورت آتی ہے ختم ہو جاتی ہے, پھر مان اس کے بعد دوسری سورت شروع ہو جاتی ہے. مفصلات کی ابتدا میں 10-12 اقوال میں ان میں سے مشہور قول کو لے کے گجرات سے شروع ہوتی ہیں, اور امام تہاوی وغیرہ کی رائے یہ کہ اس کی ابتدا سورہ پاک سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد علماء نے اس کی تقسیم کی کہ حجرات سے لے کر بروج تک قرآن میں, اور بروج سے لے کر لمیتن تک اوساط, اور لم یکن سے آخر قرآن تک قصار لے کر. یہ بات علماء احناف کی رائے, اور بعض دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ جیسی صورت کو بھی ایسا حکم لگایا جائے گا, مثلاً وہ تین ہے, وہ دہا ہے, نام گنا, یہ سب قصار شمار چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. یہی حال وشن سے وہ ہاشا وغیرہ کا ہے. اس بات کے سب کے اتفاق ہے کہ نماز میں کوئی قرآن کا حصہ پڑھنا علاوہ تعلیم واجب نہیں, اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ کبھی لوگ قرآن مفصل کا پڑھنا اور عشاء میں اور سات مغرب میں قصار کا پڑھنا مستحب ہے. آخر میں مالکیہ قصار کے قائل دوسرے اوساط کے, اور غور میں خلاف راجنتی کہتی ہوں, غور کر فجر کہتی ہوں دون الفجر, یہ شافیہ مالکیہ اور حنابلہ کی جماعت کا مسلط ہے. عام حنابلہ اور حنفیہ ایک قول میں کہتی ہوں کے زور میں اوصاف مفصل مستحب ہے. تو اب معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر نے پہلی رکعت میں 120 آیتوں پر اور دوسری میں مسانی کی صورت پر جس میں نماز غرض میں شروع ہوتی تھی, حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ لوگ آتے جائیں اور نماز میں شریک ہوتے جائیں اور سب کو پوری نماز مل جائے, اس لیے پہلی رکعت بہت طویل کر دیتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ کا اور دوسری میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پر یہ اعلان کرتی ہیں مسنت کے خلاف. میں بتا چکا ماں شاہ کے خلاف ادا کرتی ہوں. امام احمد رحم اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے انفیہ کے منگلا اور ترتیب عثمان کے خلاف پڑھنا مکروہ ہے. سیدی وذكر عن ابي سلمة عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا بهما وقال ابن مسعود في 40 آية من الأنفال وفي الثانية في سورة من المفصل. قال ابن مسعود في 40 آية من الأنفال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنفال في 40 آية من مراد اسے ابتداء انفال ہے. وقال قتادة فيمن يقرأ في سورة واحدة من ركعتين أو يغذي بسورة واحدة من ركعتين كل من كتاب الله عز وجل. قتادة في القول دو مسنو پر مشکلین ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک ہی سورة ورکتوں میں پڑے اول پہلی رکعت آخر بعد, تو اس سے مسئلہ نمبر دو اور مسئلہ نمبر چار کا ثبوت ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے اور رد جو سورت انواح ہوگا آدمی ایک ہی سورت کی ترجیح کرے یا پہلی رکعت میں بھی وہی پڑھے اور دوسری امام بخاری اور خدا رہی اس پر کوئی قرض ترجمے میں اس پر کوئی کمزی نہیں. امام داون نے ان خدا رہنی حدیث نقل کی ہے جس میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت پڑھ رہی تھی. ایسا کرنا جائز ہے لیکن اس کا نہ انتظام کیا جائے نہ اہتمام. ہاں اگر گاہ اتباع رسول میں آج پڑھ لے تو یہ امر منظور ہے. ان کا نام کلثوم بن حجم ہے اور راوی نے کہا ہے کہ ان کا نام کلثوم بن ہے. یہ روایت نبی بازار وغیرہ نے موصول تقریب فرمائی ہو. یعنی جب بھی وہ کوئی سورج شروع کرتے تو پہلے سورج اخلاص کرتے اس کے بعد پھر دوسری سورج پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ نے ان کا انتظام کر دیا پہلے اخلاق پر ان کے دوسری سور کیا وہی پڑھنی ہے جس میں پڑھ کیوں جمع کو جمع کرتی ہوں. چلیے اپنے لیے سب سے اچھا سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے ان کے علاوہ کسی اور کی امام کو پسند فرمایا. لیکن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بات چاہی گئی. چلیے تشریف لائے تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری صورت حال عرض کی. چلیے کیا بات ہے کہ تمہارے پاس رہنے والے لوگ کہتے ہیں کرامن کیوں نہیں کر لیتے ہیں, کیوں تم جو اس صورت کو پکڑے ہوئے تیرا اس سے محبت کرنا اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس لیے سورج سے محبت کلام اللہ سے محبت, اور کلام اللہ اللہ کی صفت, کسی کی صفت سے محبت اس کی شخص محبت کے مراد, تو اللہ کے کسی بھی کلام سے محبت گویا اللہ سے محبت, اور بھی محبت کا بدلا احسان ہوتا ہے, اور اللہ سب سے بڑے مہربان کریم, ان کا سب سے بڑا کرم اور احسان یہی ہے کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرنے پر اس کو جنم پتا کرنا. مفصل میں نے تو مفصل کو آج رات ایک رات میں پڑھ ڈالا. کپال حدن کا نشر حدن کا نشے کیا تم نے اتنی جلدی جلدی پڑھ ڈالا, جتنی جلدی جلدی اشعار پڑھے جاتے ہیں حد کے معنی سر اقرار. یہاں سوال یہ کہ اشعار کو ترمیم سے پڑھے جاتے ہیں, اسی لیے مولانا یحییٰ صاحب پرماتے تھے حدن کا اشعار ہے, اور مانا ان میں سے کاٹ کے رکھ دیا جیسے بال کاٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں. لیکن اس کا کوئی وجود کتب روایت میں نہیں ہے, جس نے بھی یہاں پر اس حدیث کی شرح کی ہے وہ شعر بھی سمجھتے ہیں, اسی لیے یہاں ترنم ترنی کی بات کرتے ہیں. اب اشکال مزدور کا جواب یہ ہے کہ اشعار کئی مواقع میں پڑھے جاتے ہیں, اور اسی کے اعتبار سے ان کے پڑھنے کا انداز ہوتا ہے. کبھی پڑھنے والے کا مقصود ترنی ہوتی ہے, بالکل وہ ترنم اور خوش پلحانی سے پڑھتا, اور کبھی اس کا مقصود یاد کرنا ہوتا یا کسی کے مقابل میں پیش کرنا ہوتا یا دلیل کے طور پر ذکر کرنا ہوتا. ان تین مواقع میں اشعار جلدی سے پڑھ دیے جاتے ہیں, اور خصوصاً مقابلے کا پڑھنا عرب میں رائج تھا. ایک شاعر کھڑا ہوتا, وہ اپنی غزل یا وہ اپنا قصیدہ سناتا, دوسرا کھڑا ہو کر اپنا قصیدہ سناتا, اور رواں رواں چلتے رہتے تھے. تو ابن مسعود نے اس وقت کے رائج انگار کو سامنے رکھ کر فرمایا حسبینڈ بہت وشے ایسے پر گارا جلدی جلدی جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں لقد عرفت المغائر الذي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہوئے ہیں مجھ کو معلوم ہے کہ حضور مظاہر کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں نظائر جمع کر نظیرہ کی نظیرہ وہ صورت جو دوسری صورت کے مشابہ ہو یہاں پر مشابہت سے مراد حاتم ابن رجب فرماتے ہیں تمہیں میں مشابہت ہے لامائی کا بھی رجحان اسی طرف ہے آپ اتنے اگر کلام کرتے ہیں اس سے مشاورت کی اگر آیات مراد نہیں بلکہ اس سے تماثل کے معنی مراد ہے مثلا معذر حکمت قصص میں تماثل مراد ہے کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرون بینم ملا کر پڑھتے پر عشرین سورتن من المفصل سورتن بیس رکعت مفصل کی بھی کتنی ہر دو سورت ایک رکعت پڑھ جاتی اس بیس سورت کی تفسیر ابو داؤد شریف مراد کی حضرت مولانا صاحب ہم نے شیر سے سنا جب حضرت مولانا خلیل انصار پوری ابو داؤد کی شرح لکھواتے ہوئے اس سورت پر اس حدیث پر پہنچے تو فرمایا مولا زکریہ آج اسی ترتیب کو لکھ کر دے دینا اور اسی ترتیب سے آپ تہجد میں پڑھ لیں گے. چلیے کتاب پڑھے گا امام بخاری اللہ تعالیٰ اس ترجمہ الباب سے بتایا فاتحہ پڑھ جائے گی. یہ جمہور علماء کا مسلک اور امام ابو حنیفہ کی ایک روایت امام ابو حنیفہ کا مشہور قول یہ کہ قرآن میں قرآن واجب نہیں آدمی چار قرآن کرے اور چار تسبیح پڑھے چار سجود کرے. امام حنیفہ نے اس میں ابن مسعود وغیرہ کے بعد آثار کے سامنے رکھا لیکن جمہور علماء نے حدیث مسیح کی صلات سمت الغالق فی صلات کا کلیہا اور ابن حبان کی ایک روایت سمسنا غالق فی کل رکعت میں سجدتی کو سامنے رکھ کر فرما دیا رکعت قرآن فرض ہے. امام ابو حنیفہ کا بھی قول یہ ہے کہ قرآن کر کے قرآن کر سکتے سنواد ہوگا. علامہ عین وغیرہ اسی روایت کو لازم قرار دیتے اور صحیح کہتے ہیں. ابن عمان رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو اختیار فرمایا. اس ترجمے سے ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن صرف فاتحہ کی کتاب پڑھی جائے گی. امام بخاری جنام تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو. یہ مسئلہ میں بیان کر چکا کہ قرآن نظم سورت امام شافعی کے قول جدید پر منظور ہے جمہور علماء کے یہاں منظور نہیں. مالکیہ مکروہ کہتے ہیں کہ یہ حنابلہ خلاف افضل کرتے ہیں. چلیے سورت کے جو قائم قائد ان کی بولی اگر کبھی صحیح فریدار امام بخاری قرآن امام مسلم اپنی صحیح میں تخلیق کی ہے امام بخاری مسلم الباغ سے قرآن کی شروعات سے سری نمامی اس میں سری قرآن ہوگی سری نمامی سری قرآن کرنا جہری میں جہرن میں ماں گئے ہیں لیکن اگر کسی شخص نے اس کی مخالفت کر دی تو امام شافعی و احمد فی الحسن کہتی ہیں مکروہ کا ارتکاب لازم آیا اور پڑھنے والے کے لیے کچھ نہیں. امام ابن فرمان فرماتے ہیں سریہ میں سر اور جہریہ میں جہر والی اس کی مخالفت کرنے پر امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ جو رواسوں کی نمازیں سنی تو ابھی بتا کے سنی نمازیں امام ایک آئے لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھ دے تاکہ معلوم ہو جائے قرآن ہو رہی یا کون سی سورت پڑھی جا رہی تو کوئی حرف کی بات نہیں ہے اور یہ اسرار مسنون کے خلاف لازمی آئے خلاف نہیں ہے انفیا کے مسلک کے خلاف انفیا کا مشہور قول جو ان کے یہاں ظاہر روایت یہ ہے کہ اگر کوئی سری نماز جہر کر دے گی دور دانستہ تو سجدہ سب مطلقاً واجب ہے اور صاحب ہدایہ وغیرہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے اتنی مقدار جہر سے پڑھ دی جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو ہوگا اور حنفیہ کے ماں نماز کی صحت کے لیے کتنی قرار ضروری ہے اس میں تین اقوال جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. چلیے بہت ممکن ہے کہ بخاری نے انفیا کی تردید کی طرف بھی اشارہ کیا اور یہ بتایا ہو کہ آپ لوگ جو کرتے ہیں کہ ایک آیت جہرن پر دینے سے سجدے سے واجب ہوگا صحیح نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بھی نماز ایک آیت جہرن پر دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کرتے ہیں وہ اس میں عمل آیت آنند اور حضور ہم کو کبھی ایک آیت سنا بھی دیتے تھے. اس پر بات سے کر رہے ہیں رکعت اولی رکعت ثانیہ سے طویل ہوگی اس میں علماء کے تین اقوال امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی دو دوسری دونوں رکعتیں مساوی ہوں گے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فجر کی پہلی رکعت طویل ہوگی دوسری رکعت سے اور باقی نمازوں میں دو رکعت مساوی ہوں گی. امام سفیان الثوری، امام محمد احمد بن حنبل اور امام مالک فی الواضحہ فرماتے ہیں ہر نماز کی پہلی رکعت طویل ہوگی، اسی کو قاضی ریاض اور محققین حنفیہ نے اختیار کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں دونوں رکعت مساوی ہوں گے، کہتے ہیں دونوں رکعتیں برابر ہیں، بھاگ اقرار ان کا حق برابر ہوگا. جو کہتے ہیں کہ پہلی رکعت طویل ہوگی فجر کی، وہ روایات کو دیکھتی ہوں اس میں پہلی رکعت میں قرآن طویل پائی گئی ہے اور باقی روایات کے متعلق یہ توجہ کرتی ہیں کہ اس کے مراد پتلیوں کی سنا و تعاون، لیکن اور کرنے کے بعد سنا و تعاون کی اتنی مقدار نہیں ہوتی کہ جس سے تکمیل محسوس ہو. اس لیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کان تمر قدرتی اللہ صلاح جو علاقے کو آگے رکھا جائے گا، ہر نماز کی رکعت اولا طویل کیا جائے گا. امام بخاری رضی اللہ عنہ اطلاق ترجمہ سے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ جمہور علماء فرماتے ہیں رکعت ثانیہ کی تکمیل رکعت اولا سے مکروہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے لا باسط، یعنی اگر کوئی رکعت ثانیہ کو طویل کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام ہی اقوال مخالفہ حدیث کی ترغیب کی طرف اشارہ کیا. آپ دونوں رکعت کی مساوات کا مسئلہ یا بعض نمازوں میں مساوات اور بعض میں تکمیل کا مسئلہ یا ثانیہ کی تقسیم کا مسئلہ، امام بیہقی، قاضی ریاض، امام نووی اور ابن حمام وغیرہ نے ہر نماز کی اولا کی تکمیل کا قول اختیار کیا جو امام بخاری کے اللہ تعالیٰ کا ترجحان ہے. یا ربی ہے یا نہیں، سے بھی کافی کہتے ہیں یہ ہمیں کا معلوم ہے لیکن یہ سلسلہ سے جاری ہے. بعضوں نے کہا یہ عبرانی لفظ ہے اور بعض کہتے ہیں سریانی اور بعض کہتے ہیں اگر اس کو تصدیق کے ساتھ پڑھا جائے مقصوراً تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. پھر اس کے بعد اس کے وزن میں دو قول زیادہ مشہور ہیں کہ تعمیم بالمد بتفیق نیم دوسرے امین بالقصر. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والقصر اقصر وعلیہ من الخلق اکثر, لیکن راجح یہ ہے کہ آمین بالمد ارجح ہے امام نووی وغیرہ اسی کو ادوت عند العلماء سب قرار دیا اور لکھا ہے کہ حدیث میں کی روایات میں اسی طرح سے وارد ہوا ہے. علامہ مرزوقی نے لکھا ہے کہ آمین بلا من پہلے حجاز کلو اور من کے ساتھ بنوانی کا لہل عاملیہ کا مجموع کرتا ہے یا بلا تسلبنی ہو بہا بلا ویرحم اللہ ارغن پال آمین. بھاگورمن فخر کی روایت کو ضرورت شعری جائز قرار دیا. زبیر بن اشرف کہتا ہے فزاد اللہ ما بیننا بودا. نون کہتے ہیں یہ شعر فاسد ہے اور قاضی بازی کہتے ہیں اس میں ایک روایت فآمین زاد اللہ ما بیننا بودا, لیکن روایت قصر کے انکار کی کوئی وجہ نہیں. ابن فارس لغوی علم اہل لغت میں سے ہیں, انہوں نے ہلت الفقہا لکھا آمین بالقص بالمد والقص ما تقی فی النیم. اور یہاں ایک تیسرا لغت واحدی نے نقل کیا حمزہ اور قصائی سے آمین بالمد والتمالا, اور بعض فقہاء حنفیہ کہتے ہیں سنت کامل تینوں تینوں الفاظ سے ادا ہو گیا. اور ایک چوتھا لغت واحدی نے نقل کیا حسن بصری اور حسین بن فضل بلخی سے آمین بالمد وتشدید النون, اور جعفر صادق کہتے ہیں اس کے معنی قاصدین الیک الیک انت الکریم انت طیب رجاءنا. لیکن عام اہل لغت اس چوتھے لغت کو تسلیم نہیں کرتے. نوری کہتی ہیں چار منکر ہے اور ابن سکین وغیرہ کہتی ہیں یہ لحم العوام سے. علامہ موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں تشدید جائز نہیں ہے, لیکن اگر کسی شخص نے مشدد پڑھ دیا تو آگے اختلاف ہے کہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں. امام ابو حنیفہ سے منقول نماز فاسد ہو جائے گی اور ابو یوسف محمد پر تم فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لفظ لفظ قرآن آمین بیت الحرام کے مطابق اور اسی طرح یہ ہے، اسی طرح سے شافعیہ کے یہاں بھی دو قول ہیں، صاحب تقیمہ کہتے ہیں بلا مشدد پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی،